Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Bărbatul acuzat de uciderea polițistului din Timiș a fost capturat și operat în această dimineață. La Palatul Cotroceni au început consultările dintre președinte și partide după referendumul pe justiție. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Și codurile portocalii și galbene de vreme ploioasă au fost prelungite, amănunte imediat în jurnal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristiana Marie a fost operat în această dimineață. Medicii au recuperat gloanțele din trupul lui. Marcel Lepa va mai rămâne câteva zile în spital sub pază strictă. Presupusul ucigaș a fost prins de polițiști în această dimineață după aproape două zile de căutări în localitatea Remetea Mare din județul Timiș, transmite Dan Turcu. Imediat după ce a fost capturat, Ionel Lepa a fost preluat de un echipaj de ambulanță care i-a acordat primul ajutor, după care a fost transportat la Spitalul Municipal din Timișoara. Pe tot parcursul drumului, bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristian Amariei a fost supravegheat de un polițist de la SIAS. La spital a fost introdus imediat în sala de operație. Ovidiu Burlacu, medic specialist chirurgie toracică. Bătrânile provocate de cele două proiectile care au fost în corpul pacientului nu au afectat vase, nervi sau i-au periclitat viața. Operația a durat aproape două ore. Pe timpul intervenției chirurgicale în fața sălii de operație s-au aflat tot timpul ofițeri SIAS înarmați. Intervenția chirurgicală a decurs fără probleme. Ionel Lepa va mai rămâne în spital două sau trei zile, va sta singur într-un salon sub pază strictă. Dacă starea de sănătate îi va permite, el va fi audiat de un procuror chiar pe patul de spital. El este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de ultraj în varianta omorului calificat comis asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Zeci de persoane s-au intoxicat cu ciuperci otrăvitoare în județul Sălaj și au ajuns la urgențe, iar câteva se află în stare gravă. Autoritățile atrag atenția și îndeamnă pe oameni să nu mai culeagă ciuperci și să nu le cumpere de la vânzători neautorizați. Cătălin Suciu. Probleme în județul Sălaj la Spitalul Județean, unde au ajuns peste 40 de persoane intoxicate în ultima perioadă cu ciuperci otrăvitoare. Aproape 30 au fost internate pentru tratament de specialitate, 5 au fost transferate la alte spitale, iar alți pacienți au primit îngrijiri, dar fără a fi internați. Sunt oameni care au cules ciuperci direct din pădure sau le-au cumpărat de la colți de stradă. De altfel, Direcția de Sănătate Publică atrage atenția și le cere tuturor să cumpere ciuperci doar din locuri autorizate, cu ambalaj, și să evite pe cât posibil toți vânzătorii neautorizați. Intoxicațiile cu ciuperci pot fi extrem de grave și pot duce chiar la deces. Cătălin Suciu, Europa FM. Nu scăpăm de ploi, e cod portocaliu de vreme rea pentru 11 județe până mâine seară. Meteorologul Mirela Polifronie de la Administrația Națională de Meteorologie. În Moldova, în nord-estul Munteniei, până spre orele serii, avem în vigoare un cod portocaliu. În aceste județe va ploua abundent, torențial, în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor registra cantități de apă însemnate, ce vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat și izolat 60-80 de litri pe metru pătrat. Averțele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Iar un cod galben de ploi și vijelie e valabil de azi până mâine în aproape tot restul țării. Un cod galben ce vizează cea mai mare parte a țării. Aici vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis o prognoză specială și pentru București, valabilă până joi noapte. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vânt, deși temperaturile maxime vor fi de 25-28 de grade. Potrivit ANM, vremea va fi instabilă și astăzi, spre seară, se așteaptă averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În urma inundațiilor, pompierii intervin în continuare pentru evacuarea oamenilor și pentru găsirea persoanelor dispărute în mai multe județe. În ultimele 24 de ore au fost evacuații preventiv 170 de oameni, iar alți doi surprinși de viituri au fost salvați de pompieri militari. Și în acest moment, pompierii militari intervin pentru înlăturarea efectelor inundațiilor în județele Giurgiu, Galați, Ilfov și Vrancea. În continuare, în județul Prahova este căutat trupul celui de-al patrulea copil luat de viitură vineri. Corpurile celorlalți trei frați ai săi au fost găsite la sfârșitul săptămânii trecute. Ploile și inundațiile au afectat peste 100 de localități din 24 de județe, iar hidrologii au actualizat la rândul lor avertizările pentru perioada următoare. Râuri din mai toată țara riscă să se reverse. Iulian Ochi relatează. În județul Galați, pompierii au evacuat peste 170 de oameni din localitatea Corod după ce un pârâu s-a umflat. 63 de case au fost inundate. Vârful de viitură, venit pe pârâul Corozel, a fost provocat de o rupere de nori. Pompierii au intervenit în zonă cu efective sporite. Peste 50 de militari cu 20 de motopompe de dimensiuni mari și medii au scos apa din gospodării. În Teleorman, cele mai afectate zone sunt Drăgănești, Vlasca și Orbeasca. Numărul gospodăriilor afectate de inundații a ajuns la 70. O ploaie torențială a inundat case din orașele Vasluiene, Bârlad și Murgeni. Mai multe drumuri au fost blocate temporar de aluviuni. 5 localități din Bacău nu sunt alimentate cu energie electrică. Peste 1200 de locuințe au rămas fără lumină, 14 transformatoare fiind avariate. Și dacă la noi încă sunt ploi, Polonia se confruntă deja cu primul val de caniculă, țară în care în ultimele zile temperaturile au fost de 30 de grade la umbră. Un val de caniculă și secetă va viza în perioada următoare mai multe țări, potrivit prognozelor meteo europene. Laura Dori. În nord-vestul Poloniei este mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile au trecut de 30 de grade, iar meteorologii au emis cod roșu de caniculă. Și în Ungaria s-a dat o avertizare de vreme caldă pentru următoarele zile. În Spania, Portugalia, Olanda, Belgia sau nordul Franței se anunță o vară călduroasă. De asemenea, sunt posibile incendii de vegetație în Spania și Portugalia din cauza secetei. În schimb, în mai multe zone din Europa vor fi vijelii și ploi torențiale, mai spun meteorologii. Autoritățile au luat măsuri pentru a face față perioada de caniculare. La grădinile zoologice din Madrid și Roma, angajații le oferă animalelor înghețată cu fructe, sucuri și bazine cu apă pentru fiecare animal. Oamenii sunt sfătuiți să bea cât mai multe lichide și să nu iasă din casă la orele amiezii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Au început la Palatul Cotroceni consultările președintelui cu partidele politice să trag concluziile referendumului pe justiție și se stabilește cum se poate transpune în lege ceea ce au votat românii pe 26 mai. Înaintea consultărilor, șeful statului a precizat că le va propune formațiunilor și alte teme de discuție. Voi aborda și chestiuni legate de urmările politice ale votului pe referendum și pe europarlamentare. Trebuie să reluăm discuția despre statul de drept în România. Este evident că trebuie să reluăm discuția pe îmbunătățirea legilor justiției care au fost adoptate cu opoziția largă a președintelui, a opoziției parlamentare, a asociațiilor de profil. Primii care s-au văzut astăzi cu președintele Klaus Iohannis sunt cei de la PNL, vor urma cei de la USR și UDMR. Consultările continuă mâine cu celelalte partide. Curtea Constituțională a amânat între timp pentru 26 iunie discuția privind obiecțiile de neconstituționalitate formulate de PNL, USR și de președintele Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse de Parlament codurilor penale. Judecătorii și-au dat timp să aprofundeze sesizările trimise la CCR în luna aprilie. 35 de lire, atât a plătit un om de afaceri român impozite în Marea Britanie. Este vorba despre Frank Timiș, care trăiește într-un apartament luxos din Londra și care ia cina în cele mai scumpe restaurante din capitala regatului. Totul a fost scos la iveală de o investigație realizată de BBC. Ne vorbește despre ea Mihai Bucureșteanu. Chiar dacă locuiește într-un penthouse din Londra pentru care dă o chirie lunară de 14.000 de lire sterline, a plătit în 2017 impozit de numai 35 de lire. Frank Timi spune că afacerea sa nu a avut niciun profit. Schema prin care omul de afaceri fenta statul din Marea Britanie a fost descoperită de jurnaliștii BBC. Frank Timi avea venituri care trebuiau impozitate, dar înainte de plata taxelor transforma aceste plăți în împrumuturi netaxabile, cu ajutorul unui fond de investiții. Pe scurt, mai multe acte erau semnate înainte. There seems to be prima facie evidence that this is tax fraud. John Christiansen, de la organizație independentă care monitorizează taxele internaționale, inclusiv paradisurile fiscale, a declarat pentru BBC că la o primă vedere se pare că Frank Timiș fentează legea. Potrivit jurnaliștilor de la BBC, Vasile Frank Timiș nu a plătit deloc taxe în Marea Britanie nici în 2016. Omul de afaceri neagă în totalitate acuzațiile, iar avocații spun că și-a plătit toate taxele legale la stat. Vasile Frank Timiș este cunoscut în România pentru începuturile scandalului Roșia Montană. A fost implicat în mai multe proiecte miniere care au dat faliment în Africa. Acum ar putea primi de la o companie britanică 12 miliarde de dolari redevențe pentru un perimetru de gaze din Senegal. BBC notează că ar fi vorba despre o tranzacție suspectă. Continuăm jurnalul de prânz Europa FM. Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a fost trimis în judecată. Procurorii anticorupție l-acuză de luare de mită într-un dosar privind contractul încheiat de Federația Română de Fotbal cu o firmă de avocatură, explică Manuela Nicolescu. Procurorii DNA susțin că în octombrie 2009, pe când se afla la conducerea Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu a primit o mită de aproximativ 700.000 de lei cu ajutorul soției de la două persoane. Banii erau dați și de un reprezentant al unei firme de avocatură, astfel încât Federația Română de Fotbal să încheie cu firma respectivă două contracte de asistență juridică. Lucru care s-a și întâmplat la finalul lunii octombrie 2009. Societatea a primit de la FRF aproximativ 12 milioane de lei. Procurorii anticorupție au pus deja sechestru asupra unor imobile ce aparțin familiei Sandu. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Edi Iordănescu nu mai vine antrenor la FCSB. Tehnicianul de 40 de ani a ales în cele din urmă să continue la Gazmetan Media și anunță principalele publicații sportive. Iordănescu s-a întâlnit ieri cu Gigi Becali, iar astăzi era așteptat la o nouă rundă de negocieri, însă a plecat în vacanță. Finanțatorul a declarat azi dimineață că dacă ajunge la un acord cu Iordănescu, acesta trebuie să renunțe la vacanță și să preia echipa imediat. Gigi Becali a mai spus că dispune de mai multe variante pentru preluarea postului de antrenor, iar noul tehnician va fi anunțat astăzi. Potrivit Gazetei Sporturilor, primele opțiuni luate în calcul de FCSB după refuzul lui Edi Iordănescu ar fi Walter Zenga și Cristiano Bergodi. Eugen Neagoe este noul antrenor al lui Dinamo. El îl înlocuiește pe Mircea Rednic, demis ieri după ce echipa a înregistrat cea mai slabă clasare din istoria sa, locul al 9-lea, devansat în play-out de Gazmetan Mediaș și FC Botoșani. În vârstă de 51 de ani, Neagoe era liber de contract după ce luna trecută s-a despărțit de Șepci și Sfântu Gheorghe. El a reușit să ducă surprinzător echipa covăzneană în play-off, dar în această fază a pierdut 6 meciuri din 7 și a fost schimbat cu Marin Barbu. Fost secunda lui Victor Pițurcă, inclusiv la echipa națională în perioada 2011-2014, Eugen Neagoe și-a reluat cariera de principal în 2016 la Aris Limassol, iar apoi a mai pregătit-o pe Poli Iași. Universitatea Cluj va găzdui prima manșă a barajului de promovare menținere în Liga 1 cu FC Hermannstadt, a stabilit Federația Română de Fotbal prin tragere la sorți. La solicitarea celor două cluburi, meciul se va juca duminică 9 iunie și nu sâmbătă cum era programat inițial. Returul de la Sibiu va fi miercurea viitoare. Universitatea Cluj s-a clasat a treia în Liga Secundă, iar FC Hermannstadt a prins in extremis locul de baraj în Liga 1 după ce a învins-o în ultima etapă pe Dunărea Călăraș, care a retrogradat astfel direct alături de Concordia Chiajna. Simona Halep consideră că victoria cu tânăra Iga Swiatek a fost cel mai bun meci al ei la Roland Garros. Ea a trecut de poloneza de 18 ani cu 6-1, 6-0 în doar 45 de minute și a ajuns la 11 victorii consecutive în al doilea Grand Slam al anului. Calificată în faza sferturilor de finală, Simona a glumit după succesul cu Swiatek și a spus că se simte deja foarte bătrână. Urmează partida cu altă reprezentantă a noului val, Amanda Anisimova, jucătoare în vârstă de numai 17 ani. Considerată revelația momentului, americanca de origine rusă a trecut în optim de Aliona Bolșova 6-3, 6-0 după ce în prealabil o eliminase pe Irina Begu. Meciul cu Halep este programat mâine, iar învingătoarea va juca în penultimul act cu câștigătoarea sfertului dintre Ashley Barty și Madison Keys. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Începe România în direct cu Moise Guran. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Înainte de România în direct, să vă spun că între timp a ieșit de la consultările cu președintele delegației a PNL. Nu au durat foarte mult aceste consultări. Iar la ieșire, Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că poziția exprimată de PNL, voința cetățenilor care s-a manifestat în cadrul referendumului validat cu un scor extrem de mare, reprezintă lege și PNL va susține toate demersurile președintelui României pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățeni la acest referendum. Adică n-a declarat nimic. Începem imediat dezbaterea, iar eu vă întreb pe dumneavoastră cine a câștigat aceste alegeri, că toată lumea susține că le-a câștigat, dar și președintele spune că se poate face o nouă majoritate parlamentară, dar în Parlament vedem lucrurile exact pe dos. Istoria alternativă ING. O zvâncine? Hai numai să vorovim, să ne sfătuim. Oare n-ahi bine să-l pălim în cap pe baciul ăsta moldovan, așa pe la apus de soare? Da, deși baciul ungurean. Bă, băi, nu vezi că are oi mai multe, mândre și cornute? Păi, ia și tu dacă vrei, că-ți reduceri în ING Bazar. Bine, prima reducere rezervată în ING Bazar n-a fost chiar așa, dar trecutul e trecut, iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează. De 25 de ani ești cu un pas în față când ești cu ING.